Rzeczywiście, góry Tsurumaitsuburi są jedną wielką ścianą lodu. Nawet z moją siłą nie da się ich zarysować. O, Gohan, znowu je widać. A nie mówiłem? Uzbierali już 4 kule w ciągu 3 dni. Panie Ulong, jest kolejna. Widzę. Jeszcze tylko jedna. Szybko. Jak mi zimno, panie Ulong. Zaraz zamarznę. Podobno śniegu w górach Tsurumaitsuburi nie zdoła stopić żadne źródło ciepła. I jeszcze trochę. Wiesz, mieliśmy dużo szczęścia. Po zabraniu Bulmie smoczego radaru zauważyłem, że ktoś zbiera kule. Mieli już 4. Teraz wystarczy się tam dostać i ich uprzedzić. I zapamiętaj dobrze, nikt nie może się dowiedzieć o naszej wyprawie. Jasne, nikomu nic nie powiedziałem. Panie Ulong, niech mi pan zdradzi, o co zamierza poprosić boskiego smoka. No więc... O tak. Mają już komplet. Przybądź, smoku. Spełnij moje życzenie. Co? Panie Ulong, tam! O nie, szybko! Wypowiedz swe życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. Wszechmocny boski smoku, uwolnij doktora Ryszcuka, śpiącego w tym skutym wiecznym lodem grobowcu, którego nie mogą roztopić nawet najjaśniejsze promienie słońca. Nie ma problemu. Doktorze Ryszcuk. Spełniłem twoje życzenie. Żegnam więc. Doktorze Ryszcuk, nadchodzi czas twojej zemsty. Po 50 latach oczekiwania możemy spełnić nasze marzenie. Świat wreszcie będzie nasz. Najsilniejszy na świecie. Let it go. Co to za budynek? Jaka wielka kij? Ja czuję tylko strach. Widzisz gdzieś wejście? Nie ma mowy. Spadam stąd. Panie Oolong. Nie wolno. Pan Piccolo? Gohan? Co ty tu robisz? Szatan Piccolo! Panie Piccolo. Gdzie pan Piccolo? Panie Oolong? Gohan? A ja już myślałem... Pan Piccolo nas uratował. Tak, przypominam sobie. Chyba tylko ty się go nie boisz. Musisz go naprawdę szanować. Ale gdzie teraz jest pan Piccolo? Słuchaj, Gohan. Dzisiejsze wydarzenie musi pozostać tajemnicą. Ale obiecałeś mi to wcześniej. Mama się zdenerwuje, gdy wspomnę o panu Piccolo. Widzisz, dlatego to musi zostać tajemnicą. Nie uczył się, a poza tym nie chcę powiedzieć, gdzie był przez całe 3 dni. Goku, że interesuj się nim. Gohan się nie uczy, tylko ciągle bawi. To jeszcze dziecko. Nie musi się tak dużo uczyć. Cały ty. Goku, nie masz pojęcia, jak ciężko wygląda dziś życie. Bez dobrego wykształcenia będzie bankrutem do końca życia. Gohan na pewno da sobie radę. Słuchaj, Gohan. Dzisiejsze wydarzenie musi pozostać tajemnicą. Ciekawe, gdzie jest pan Piccolo? Muszę się zabrać do pracy. Gochanku, obiad na stole. Gochanku. Gochanku. To był sen? Odrobiłeś pracę domową? Zaraz skończę. Przyjdź, gdy skończysz. Nigdy wcześniej nie żasnął przy odrabianiu lekcji. Mój gochanek rośnie mi na łoburza. Czemu to ja muszę gotować, skoro razem z Gohanem uszkodziłem smoczy radar? Cała Bulma. Sama nie umie gotować, więc mi rozkazuje. Mówiłeś coś? Co to ma być? Cały piekarnik jest czarny. Naprawdę? Ty jednak niczego nie potrafisz zrobić dobrze. To sama coś ugotuj. Nie mam wyboru. Zrobisz jedzenie? Zamówię coś przez telefon. Hej, żółwiu. Tak, tak. Słucham. Jest boski mistrz? Czy jest boski mistrz? Kto pyta? Jest boski mistrz? Ja jestem boski mistrz. W czym mogę pomóc? Wzywa cię doktor Ryszcuk. Pójdziesz z nami. Doktor Ryszcuk? Nie znam takiego. Przerwaliście mi drzemkę. Co się dzieje? To oni. Co? Znasz ich? Jeżeli to wszystko, to możecie już wracać. Pokaz godny boskiego mistrza. Niebywałe umiejętności. Czy zechcesz mi towarzyszyć do siedziby doktora Ryszcuka? Mówiłem już, że nigdzie nie pójdę. Co ty mówisz? Idź z nim, ale to szybko. Ta młoda dama nie jest ci chyba obojętna. Skoro cię zaprasza, to się zgódź. i nie stawiaj oporu. Chyba nie mam wyboru. W rzeczy samej, boski mistrzu, najlepszy z najlepszych w sztukach walk, a jednocześnie najsilniejszy wojowniku na świecie. Co ja narobiłem? Staruszek, żółwi pustelnik i Bulma. Ej, nie martw się. To przecież legendarny boski mistrz, który wygrał nawet w turnieju sztuk walki. Wszechmogący ma go w opiece. Poradzi sobie. Tak, ale... Założę się, że zabrali ich w góry Tsuruma i Tsuburi. Znowu widziałeś się, Szpikolo? Wiesz, jak bardzo mnie przeraża? Wiem, ale... To nie czas na takie rozmowy. Lecę tam. Ja też. Nie ma mowy. To nie jest wycieczka dla dzieci. Ale... Powiedziałam nie. Chmurko Kinto. Dobra, lecę tam. Goku, uważaj na siebie. Gdzie się wybierasz? Idę, siusiu. Tam nie ma ubikacji. Dowiemy się w końcu, co chcesz z nami zrobić? Dziewczyny chyba nie potrzebujesz. Szukałeś tylko mnie. Właśnie. Nie mam z tym nic wspólnego. Wypuść mnie, szybko. Doktorze Ryszcuk, wedle twoich poleceń przyprowadziłem boskiego mistrza. Sprawdźmy go. Tak. Bulma. Co to? To twoi przeciwnicy, boski mistrzu. Spośród najmocniejszych biowojowników, których stworzyłem. Makaromen. Wieprznik. Krewet Kosmasz. Ta trójka jest najpotężniejsza. Boski mistrzu, pokaż nam umiejętności najsilniejszej osoby na świecie. Ja najsilniejszym? Bardzo mi to schlebia, ale o co tu chodzi? A teraz czas na pokaz. Niebywałe. To jednak najsilniejsza osoba na świecie, jak powiedział doktor Ryszcuk. Co to? To nie było zbyt fair. Jak wam nie wstyd krzywdzić starca? Więc to jest poziom boskiego mistrza, najlepszego zawodnika wszechstyli, najsilniejszego wojownika na świecie. Co za głupcy? Co? Ja głupcem? Dobrze słyszałeś. Boski mistrz był najsilniejszym człowiekiem na Ziemi, ale 50 lat temu. Czyli już nie jest? Młoda damo, mówisz prawdę? Kto to? Gdzie jesteś? Wyjdź z ukrycia. Do doktora Ryszczuka należy odnosić się z szacunkiem. Doktora Ryszczuka? Jestem jego asystentem, geniuszem biotechnologii. Ja, doktor Kocin. Doktor Ryszczuk i doktor Kocin? Słyszałam już wcześniej o was. Niezwykle uzdolniony naukowiec dr Ryszczuk i jego asystent dr Kocin. Jestem zaskoczony, że słyszałaś o nas w tak młodym wieku. Ale 50 lat temu zeszła wielka lawina śnieżna i zasypała ich laboratorium w górach, zabijając obu naukowców. Zgadza się. Obaj zginęli w górach Tsurumai Tsuburi, czyli powinniście być martwi. Pół wieku temu zostaliśmy pogrzebani pod tonami śniegu, ale dr Ryszczuk wcale nie umarł. Spójrz. Najbardziej utalentowany naukowiec w dziejach świata. Oto dr Ryszczuk. Mózg? Jego ciało uległo niestety zniszczeniu. Ale mózg, jak sama widzisz, pracuje znakomicie. Czytałam też, że dwaj szaleni naukowcy otrzymali karę za swoje eksperymenty, nim zdołali zniszczyć świat. Zamilcz. Zwykli ludzie nigdy nie potrafili zrozumieć geniuszu naszych umysłów. Młoda damo, kto teraz jest najsilniejszy na świecie? Oczywiście, że Goku. Goku? Son Goku. Son Goku? Nie macie z nim szans nawet w nierównej walce. Że co? Ciekawe, gdzie go znajdziemy? Ale czego wy chcecie od Goku? Największy umysł w dziejach dr Ryszczuk zawładnie ciałem najsilniejszego wojownika na świecie i ożyje w pełni. Czyż to nie wspaniałe? Nie możesz. Doktor Ryszczuk będzie panować po wsze czasy. Zemszczę się na wszystkich, którzy zwątpili w mój geniusz. Nie wybaczę nikomu zdrady. Dzięki sile najsilniejszego na Ziemi zostanę panem tego świata. Jesteś szalony. Zamilcz. Słyszałaś może, że 3 dni temu lasy przy południowej stolicy w jednej chwili zamieniły się w pustynię? Ty chyba nie... Ależ tak. Na całym świecie zastanawiano się nad tym przedziwnym zjawiskiem. Dla doktora Ryszczuka i dla mnie taki eksperyment nie stanowił problemu. Jest to dopiero początek naszej zemsty na całej ludzkości. Uczciliśmy w ten sposób nowe życie, które zgotuje wszystkim dr Ryszczuk. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. W ciągu zaledwie kilku chwil możemy zmienić świat w wymarłą pustynię. Młoda damo, powiedz nam, gdzie znajdziemy Son Goku? Czekaj. Chwila. Zbliża się ktoś z niebywałą ki. Goku, co? Ależ potężna ki. Son Goku. Rzeczywiście, jego ciało nada się znakomicie. Goku. Gochanku. Mój gochanek strasznie szybko dorasta. Wybacz, mamo. Co to ma być? Ty jesteś Son Goku? Zgadza się. Gdzie są żółwi pustelnik i Bulma? Są w środku i czekają na ciebie. Spróbuj ich odnaleźć, jeśli potrafisz. Ale zimno. Co? A teraz pokaż nam, na co cię stać. Moi wojownicy, zabijcie intruza. Jaki ziąb. Przez to zimno nie mogę skupić się na walce. Co znowu? Muszę się ich pozbyć. Jakie ma miękkie cielsko. Dobra. Chyba już się trochę rozgrzałem. To nie fantomizacja. Kiedy znika, nie wyczuwam jego ki. Nie mogę się ruszyć. Son Goku, nie uda ci się tak łatwo oprzeć mrożącemu podmuchowi krewetkosmarza. Skończysz jak bryła lodu. Kończ z nim. Gohan! Tato! Krilan! Goku, trzeba było mnie zabrać. Przecież jesteśmy kumplami. Hej, nie wtrącajcie się. Gohan. Panie Krillanie. Gohan. Krillan. Goku. Szybko, uwolnij nas. Zamarzamy. To musi być on. W końcu, po 50 latach udręki, ja, doktor Ryszcuk, zapanuję nad światem. Wreszcie znalazłem sobie właściwe ciało. Dalej zimno. Zaraz zamienię się w sopel lodu. Przed chwilą byliśmy takimi soplami. A właśnie, Goku. Odnalazłeś boskiego mistrza? Nie, ale trzymają go tutaj. Musimy go odnaleźć. Tak, masz rację. Biegnijcie, szybko. Są na górze. Bulma! Goku! Goku! Tatusiu! Cieszę się, że tu jesteś, najsilniejszy wojowniku na świecie. Kim ty jesteś? Gdzie dziadek? Boski mistrz musiał trochę odpocząć. Niedługo stanie się jednym z naszych wojowników. Co? Tatusiu, tam! Co to? Tatusiu, to ludzki mózg. To mózg okrutnego człowieka, którego uznano za zmarłego 50 lat temu. Tylko to pozostało po złym doktorze Ryszcuku. Jak śmiesz najwybitniejszy umysł w dziejach nazywać złym naukowcem? Wasze badania nie przyniosły nic dobrego. Powinniście się tego wstydzić. Co? Przecież to chore. Nazywać mózg człowiekiem. Powinniście już dawno nie żyć. Naprawdę można żyć bez posiadania ciała? Zrobimy wszystko, żeby zrealizować nasz cel. Początkowo miało to wyglądać zupełnie inaczej. Wszyscy bezwartościowi ludzie powinni zostać sługami doktora Ryszcuka. Jednakże los nie był dla nas łaskawy. Doktor Ryszcuk zmarł podczas jednego z eksperymentów. Udało mi się podtrzymać jego funkcje życiowe. Byliśmy blisko spełnienia naszego marzenia, by rządzić światem. Mimo tego doktor Ryszczuk został pogrzebany pod wiecznym lodem tych gór. Niebiosa musiały być zazdrosne o wielkość umysłu doktora Ryszczuka. Dzięki smoczym kulom wreszcie nadszedł czas naszej zemsty. Son Goku, chcę mieć ciało najsilniejszej osoby na świecie. Że co? Doktor Ryszczuk zamierza przejąć twoje ciało, Son. To dla ciebie zaszczyt. Zastąpimy twój móżdżek wspaniałym umysłem doktora Ryszczuka. Chyba cię pogięło. Moje ciało i mózg to jedno. Wara mi od nich. Trudno. Twoje ciało należy teraz do mnie. Tatusiu, Goku. Goku. Tatusiu, przestań. Wiesz, co masz robić. Pozbądź się pozostałych. Tak. Nie pójdzie wam tak łatwo. Gohan. Piccolo? Pan Piccolo. Son Goku, jesteś wyjątkowy. Coraz bardziej mi się to podoba. Piccolo. Panie Piccolo. Pan Piccolo przybyłby nas uratować, tak? Gohan, odejdź. Panie Piccolo. Panie Piccolo, tatusiu. Zło szatana Piccolo było dla nas znacznym ułatwieniem. Szybko zawładnęliśmy jego umysłem. Każ mu przestać. Przywróć panu Piccolo jego świadomość. To niemożliwe. Od teraz będzie służył doktorowi Ryszczukowi do końca. Niech to. Przestań, Piccolo. Panie Piccolo, proszę przestać. Bardzo pana proszę, żeby pan przestał. Na co czekasz? Szybko, uwolnij mnie stąd. Łatwo powiedzieć. Musisz odłączyć źródło zasilania. Tak mówisz? No dobrze. Niech pan przestanie, panie Piccolo. Panie Piccolo. Gohan, odsuń się. To już nie jest ten sam Piccolo. Panie Piccolo, nie jest pan taki zły. Niech pan przestanie. Uważaj, Gohan. Gohan. Gohan. Come on. Panie Piccolo! Tatusiu! To wszystko. To wszystko. To wszystko twoja wina. Cóż za energia? Nie pozwolę ci na to. Ej, mały. Myślisz, że możesz nam coś zrobić? Przestań, Kocin. Nie prowokuj go. To wszystko twoja wina. Mały, wracaj do swojej mamusi, pewnie już cię szuka. Dosyć, Kocin. To wszystko twoja wina. Uwolnij Bulmę. Piccolo. Goku. Panie Piccolo. Gohan. Nie zamierzałem tak szybko się ujawnić. Jednak zmusiliście mnie do tego. Doktorze Ryszcuk. Doktorze Ryszcuk. Doktorze Ryszcuk. Son Goku, po zdobyciu twojego ciała będę mógł pozbyć się tej metalowej powłoki. Odrodzę się jako osoba z wielkim umysłem i najmocniejszym ciałem. Ja, doktor Ryszcuk, istota doskonała. O nie! Ma niesamowitą moc. To on. On kontrolował moim umysłem przez cały czas? Zapłaci. Zapłacisz mi za to. Panie Piccolo, myślałeś, że można mnie pokonać? atak Kamehameha. Nie działa. Krillan. Bez Kaiokena nie dam mu rady. Przestań, Gohan. A teraz... Gincie. Kiju, wydłuż się. Piccolo. Sprawdzimy, ile wytrzyma moje ciało. Potrójny Kaioken. Poczwórne. Załatwiłeś go, Goku. Nie, jeszcze nie. On wciąż żyje. Po takim ataku? Son Goku jest potężny. Użyję teraz całej energii, która we mnie drzemie, by zniszczyć cię wraz z twoją planetą. Słuchajcie, musicie stąd uciekać. Tatusiu, a ty? To ostatnia szansa. Zostanę tu, żeby użyć Genki Damy. Tatusiu. Ziemio, morza i oceany. Wszystko, co żyje na tej planecie. Zaraz się zawali. Podzielcie się ze mną odrobiną swej energii. Nie po to, by mi pomóc, lecz żeby uratować wszystkich. Proszę. Dla dobra wszystkich. Co to? Co się dzieje? Zaczynam powoli czuć zbierającą się energię. Jeszcze trochę i Genki-dama będzie gotowa. Genki-dama zgromadziła energię z całej planety. Co on zamierza? Spróbuj tego. Tatusiu! Goku! Tatusiu! Rany, jego ki wciąż rośnie. Gohan! Wykończę cię! Pan Piccolo? Musimy go powstrzymać za wszelką cenę. Dobrze. Co? Dlaczego zawsze ja? Zamienię was i waszą planetę w garść pyłu. Ciepło. Przyjemne ciepło. Cholera. Jestem wam wdzięczny. Dziękuję. To twój koniec. Co? Co to ma być? Son Goku? Hej, tutaj, jeszcze żyję. Tato! Przyjaciele! Piccolo! Udało się nam! Gohan był całkiem niezły. Plan doktora Ryszczuka spełzł na niczym. Chęć posiadania władzy może sprawić, że kiedyś pojawi się ktoś podobny do doktora Ryszczuka. Jednakże gdyby to się stało, Goku i reszta będą czuwać. Jedno podobało mi się w doktorze Ryszczuku. Uważał mnie za najsilniejszego wojownika na świecie. A przecież ty jesteś najbardziej sprośnym wojownikiem, prawda? Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl